بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif lam mim. Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Je, wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema tumeamini nao wasijaribiwe? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Hakika tuliwajaribu waliokuwa kabla yao, na kwa yakini Mwenyezi Mungu atawatambulisha walio wa kweli na atawatambulisha walio waongo. Am hasiba alladhina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Au wanadhani wanaotenda maovu kwamba watatushinda? Hukumu mbaya hiyo wanayohukumu. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezi Mungu, basi hakika miadi ya Mwenyezi Mungu itafika bila shaka, naye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Na anayefanya juhudi, basi bila shaka anafanya juhudi kwa ajili ya nafsi yake. Hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa walimwengu. Walladhina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Na walioamini na wakatenda mema, kwa yakini tutawafutia makosa yao na tutawalipa bora ya waliokuwa kiatenda. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake, na ikiwa watakushikilia unishirikishe mimi na usiokuwa na ujuzi nayo, basi usiwatii. Kwangu mimi ndiyo marejeo yenu, na nitakwambieni mliokuwa mkiyatenda. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Na walioamini na wakatenda mema, bila shaka tutawatia miongoni mwa watu wema. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnata nasi ka'adhabillah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Na katika watu wapo wanaosema tumemwamini Mwenyezi Mungu, lakini wanapopewa maudhi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanayafanya mateso ya watu kama ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na inapokuja nusura kutoka kwa Mola wako mlezi usema hakika sisi tulikuwa pamoja nanyi, kwani Mwenyezi Mungu hayajui yaliyomo vifuani mwa walimwengu. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Na hapana shaka Mwenyezi Mungu atawatambulisha walioamini na atawatambulisha wanafiki. Waqala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayahum min شيء إنهم لكاذبون. Na walio kufuru waliwaambia walio amini, fuateni njia yetu nasi tutayabeba makosa yenu, wala wao hawatabeba katika makosa yao chochote kile, hakika hao ni waongo. Wala yahmilunna athqalahum wa أثقالًا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Na hapana shaka wataibeba mizigo yao na mizigo mingine pamoja na mizigo yao, na kwa yakini wataulizwa siku ya kiyama juu ya waliokuwa wakiazua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surati Al-Ankabut imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka na idadi ya aya zake ni 69, lakini aya moja mpaka ya 11 ziliteremka Madina. Sura hii imeanzia kukubainisha kwamba hapana budi ila imani ya waumini itiwe mitihanini kwa misukosuko na jihadi kwa ajili ya kulinda dola ya haki na imani. Na binadamu ameusiwa kwa wazazi wake pamoja na amri ya jihadi, ili ukusanyike wema na jihadi, na baina ya watu wa namna mbalimbali na imani. Na imeelezwa kwamba miongoni mwao yupo anayesema kwa ulimi wake kwamba ameamini na hali moyo wake haukukubali. Kisha sura hii imetaja habari za Nuhu na kaumu yake, na kadhalika imeeleza kisa cha Ibrahim katika wito wake, na ikabainisha mafunzo hayo kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ikasimulia jawabu ya watu wa Ibrahim, na ikaeleza habari za Lut na kisa cha kaumu yake, na kuteremka kwa wajumbe malaika wa Mwenyezi Mungu kuja kuwahiliki, na wakaokoka ahali zake isipokuwa mkewe. Kisha subhanahu akaashiria kisa cha Shuaibu pamoja na Madiana na Chahud, na Ad, na Salih, na Thamud, na kudanganyikiwa kwa Karun, na Firauni, na Haman, na matokeo ya mwisho wao. Na yeye subhanahu, amebainisha kwamba kuabudu masanamu kwa washirikina, kunategemea hoja iliyokuwa dhaifu kabisa kuliko jumba la buibui. Na kwamba mifano kama hii, hawaielewi ila wale wanaotumia akili zao. Na baada ya hayo, Mwenyezi Mungu akamuamrisha nabii wake, asijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia nzuri. Na yeye subhanahu, akaashiria kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika, na hayo yanazidi kuonyesha utume wake. Na pia subhanahu, ametaja ukaidi wa washirikina katika kutaka kwao waletewe miujiza ya kuiona, nayo wataikataa kama walivyoikataa kaumu ya Musa na wengineo. Na akagusia kule kuhimiza kwao kuteremshiwa adhabu, naye amebainishia kiyama, na akataka watu watazame baada ya hayo ulimwengu na neema za Mwenyezi Mungu mtukufu zilizomo ndani yake. Kisha kataja thamani ya uhai wa duniani ukilinganisha na wa akhira, na hali ya washirikina katika unyonge wao na kumkimbilia kwao Mwenyezi Mungu wanapokuwa katika hofu, na wanapokuwa na nguvu, na wakawa katika usalama wanavyomshirikisha Mwenyezi Mungu. Kisha akaeleza neema zake anazowapa katika nyumba takatifu ya Maka na wanavyozikanya neema hizo. Kisha Mwenyezi Mungu akabainisha fadhila za wanaopigana jihadi. Alif Lam Mim. Hizi ni harufi za kutamkwa na zikasikilizana zilizoletwa ili kubainisha kwamba Qur'ani yenye kuemea watu kuiga imetungwa kwa harufi hizi mnazoziweza kuzitamka vizuri. Na pia ni kwa ajili ya kuwazindua wasikilizaji na wapate kuiangalia haki. Hivyo watu wanadhani kwamba wataachili watu hivi kwa sababu ya kutamka kwao shahada mbili basi, bila ya kujaribiwa kwa mitihani na shida ili utambulikane ukweli wa imani yao. La, sivyo hivyo, bali hapana budi kutiwa mitihanini. Na bila shaka Mwenyezi Mungu alikwisha zijaribu kaumu zilizotangulia kwa kuwapa shida na namna mbalimbali za neema na mitihani, ili apate kuonekana yale ambayo yeye anayajua tangu mwanzo, na watengue baina ya waliokuwa wakweli katika imani yao na waongo. Wanadhani wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na wanamuasi kwamba watatuponyoka katika kukimbia kwao kuikimbia adhabu ya Mwenyezi Mungu na malipo yake. Kuhukumu kwao huku ni kuovu mno. Mwenye kuamini kufufuliwa na akawa anataraji malipo ya Mwenyezi Mungu na anayehofu adhabu yake, basi huyo imani yake ni ya kweli, basi naingie kwenye vitendo vyema, kwani siku iliyoahidiwa itakuja tu, hapana hivi wala hivi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno ya waja, ni mwenye kuvijua vitendo vyao, na atamlipa kila mmoja kwa anavyostahiki. Na mwenye kuwania jihadi kwa sababu ya kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na akapambana na nafsi yake vumilie juu ya utiifu, basi malipo ya jihadi yake atamrudia mwenyewe. Na hakika Mwenyezi Mungu walitakasika simhitaji wa utiifu wa walimwengu. Na wale waliosifika kwa imani na wakatenda mema, hapana shaka tutawaondolea makosa yao na tutawasamehe na tutawalipa bora ya malipo kwa vitendo vyao vyema. Na Mwenyezi Mungu amemwamrisha mwanadamu afanye ukomo wa uwezo wake kuwafanyia wema wazazi wake na kuwatii. Na ukikushikilia kumfanyia shirki Mwenyezi Mungu, na hayo hayakubaliki katika elimu wala akili, basi usiwatii. Na marejeo ya viumbe vyote ni kwa Mwenyezi Mungu, na yeye atawaeleza walioyatenda duniani na atawalipa kwayo. Na waliomsadiki Mwenyezi Mungu na ujumbe wake na wakatenda mema, basi hao hapana shaka Mwenyezi Mungu watawaingiza pamoja na walio wema wapate malipo yao na wayastarehe. Na miongoni mwa watu yupo ambaye husema kwa ulimi wake tumeamini, na akipata dhiki yoyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hukereka na kafitinika hata katika dini yake, wala haifikiria adhabu ya Mwenyezi Mungu ya siku ya kiyama. Yeye huyo huwa kama kwamba anafanya mateso ya wanadamu kwa sawa na adhabu ya Mwenyezi Mungu ya akhera. Mwenyezi Mungu akiwanusuru waumini akawapa ushindi kuwashinda maadui zao na wakapata ngawira, watu hao wanaudhihirisha imani huja wakawaambia Waislamu, sisi ni wenzenu katika imani, basi hebu tupeni nasi fungu letu la ngawira. Wasidhani watu hao kwamba mambo yao yamefichikana kwa Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu anayajua yaliyofuani mwa watu ikiwa unafiki au imani. Na hapa na shaka Mwenyezi Mungu atawadhihirisha watu yale ambayo yeye anayajua tangu hapo. Atawatenga mbalimbali baina ya waumini na wanafiki, na kila mmoja atamlipa kwa lolitenda. Waongozi wa shirki walikuwa wakiwaambia wale walioingia katika Uislamu kwa usafi wa nia, kuweni kama mlivyokuwa katika dini yetu, nafuateni tunayofuata sisi. Na ikiwa kama huko kutakuwapo kufufuliwa na kuhesabiwa ambako nyinyi mnakuogopa, basi sisi tutakubebeeni madhambi yenu. Hapana mtu atakayembebea mwenziwe dhambi zake. Hakika hao makafiri ni waongo tu katika hiyo ahadi yao. Basi makafiri watebeba wenyewe mizigo yao mizito, na juu ya hiyo watabeba mfano wa mizigo ya wale waliowapoteza na wakazuia wasifuate haki. Na hapana shaka yoyote watahesabiwa siku ya kiyama kwa waliokuwa wakiyazua ya uongo duniani, na watapewa adhabu kwa hayo.